трэба выбрацца так, каб і не заўважыў ніхто, што б і падазрення не было ніякага. Канешне, чтоб на дарозе ні старога не было б ні Яўхіма. От, можа, зараз і зрабіць. Яўхім, пэўне, яшчэ не вярнуўся. Забраць матчыны чаравікі, андарак, кохту і ўсё. І нічога болей. І сысці хутчэй, нікому нічога не сказаўшы. Лесам сысці, чтоб не бачыў ніхто. Чтоб не ўчапіліся зразу. Потом, канешне, знайдуць. Але няхай потом грозяцца, калі не адна буду. Калі падаховай, с параскай. А, прибяжыць жа, падумала пра Яўхіма, не саступіць так. У грудзі папоў страх, прыляціць туды, як звера шалелы. Што яму тая школа, што параска? Супакоіла сябе. Прыляціць? Няхай прылятае. Няхай. Не вельмі ўкусіць. А і ўкусіць все адно. Все адно ўже цяпер. Гора і не будзе. Яна была ўжо на глушаковай сядзібе. Вочы дзіўна чула лавілі ўсё, што праходзіла каля яе. Адзначалі, гумно зачынена, стары, мабыць, у свірне. Не, і ў свірне нікога, і хлявы зачынены. Яшчэ да свірна выглядвала, хто на двары. Каб Яўхім, не дай Бог, не тырчаў ужо, не прыпёрся не ў час. Сцяпан пад павеццю калоў дровы, выпрастаўся, глядзеў на яе. Яна нібы не заўважыла, нібы з заўсёдным спакоем прайшла міма. Каля хаты стары закопваў падпірку к слупу. Слуп у зямлі згніў, і плот валіўся, корч на момант адвярнуўся, трымаючы жалязняк, востра зіркнуў, прамаўчаў. Ганна цвёрда ступіла на свой ганак. Хацела адразу падацца на сваю палавіну, але тут выткнулася з вядром свякруха, пераняла. «Дзе я то гайсала?» Ганна ледзь стрымалася, каб не адрэзаць в адказ з ненавісцю, але сцярпела, нашто заядацца, насцярожваць залішне, з хведзькам дома пасядзела. Не чакаючы, што скажа старая, взялася за клямку дзвярэй, калі зачыніла іх, падумала: тырчаць, як сычы абое, бы на зло. То тупала па пакоі, нібы штосьці робячы, то садзілася на ложак, то зноў схоплівалася, тупала, чтоб не рабіла неспакой, нецярплівасць, не аціхалі ні на момант. З непакоем, нецярплівасцю гэтымі, якія часам апаноўвалі так, што, здаецца, не было як ужо стрымлівацца, паглядвала на двор, на вуліцу, слухала, лавіла гукі з суседняга пакоя. Стары ўсё корпаўся ля слупка, свякруха не вярталася, яшчэ трохі от так і чаго добрага, суджаны леварот паявіцца, вернецца ў хату, а гэтыя тырчаць і тырчаць на дарозе. Нецярплівасць раптам перайшла ў злосць, у рашучасць. Тырчаць? І няхай тырчаць. Ці, канешне, асцерагацца іх, туляцца перад імі. Калі на тое Яўхіма яна не баіцца, і Яўхім не остановіць яе, няма ў яе страху. Просто шуму, гаворкі лішняй, не хацелася. Калі ж так, нехай тырчаць там сычы старыя, пройдзе яна і так. Ганна разаслала на ложку хустку, паклала матчыны чаравікі, андарак, кофту. Пройдзе і так. Пачула, хтосьці увайшоў у карчовы сенцы, пазнала старая, выглянула в акно. Стары ўсё корпаўся пры плоце. Старая нешта рабіла ў сенцах, перастаўляла, грымела начоўкамі, вядром. Ужо калі завязвала моцным вузлом хустку клунак, пабачыла, старога няма ўжо ля плота, пачула, стукнула клямка, патупаў па сваёй палавіне. Апранаючы каптан, мімаволі слухала, лавіла, клямка раптам бразнула зноў. Стары падаўся некуды. Подбегла до окна, на дворы не было, познала. Ляпнула клямка в вестничках, попляўся на улицу. Старая одна у сенцах. Сенцы перегороджены, але як только Ганна выйдет у их старая почуя, вытыркнется на ганок. Быть иншего не можа. Здыме лямант на все село. Нехай уздымае. И все ж момент чакала, як бы набиралася дух. Перевязала наново клунок. Вы же счастье! Старая вошла в хату, пошаргала по подлозе, стихла, полезла, здогадалася Ганна, на печ. Подрамать захотела, корыстаючыся тым, что старый сышел. Учула праз обитые дзверы важкое сапенне. На дорозе к гумну, к лесу, только Степан, але Степан не страшить. Дорога к гумну амаль вольная, почула, як часто быццам подгоняючи, заколотилося сердце. Може, удало зусім обыдеться все? Ганна осторожно, стараючися не стукать, не рыпеть подлогой, пойшла про спокой, краем уваги отзначила на половине старых. Было тихо, старая одно спала. Чуючи, як сердце колотится все частей, все веселей, як уся становится незвычайно имкливая, легкая, ступила на ганок, у той же момент замерла. На двор празвеснички увоходил Яухим. За воротами был конь, и Яухим, мабыть, ішов отчинить вороты. И она почула, як одразу потяжело все у ей. Аж ногам стало недобро, але одолела гэты свой тяжар, важко сышла с ганка, подалася двором к хлявам, к гумну, не думала, не разважала, ничего не было чего думать, только чакала, ён, мабыть, трохи сачыў след, не мог зразуметь, что до чего, але ворот не отчинял, сачыў, значится. Потом за некалькі широких скачков подлетел до яе, пераняў, стал напераде, твар у твар. Куды? Так, абы не молчать, она отказала. От схожу. Проведаю своих, а ето? И он потягнул клунок, хотел поглядеть, что там. Ето не твое. Дай! «Не твое, кажу!» Ян тузанул за клунок. С клунка высунулся червоный носок чаровика. «Иди в хату!» — загадал Яухим. И она не кранулася. «Иди! Не увоть угнел!» Ганна хоть бы ворухнулася. «Чуешь?» — закричал Яухим. Клевачей его скура недобро почервонела. «Не кричи!» Тихо, твердо она промовила. — Не пойду. — Не пойдешь? Раптом голос его затих. В очи покруглели, пронизливо востро закололи ее. Кололи незводно, неухильно. — дивно прокаутнул он. Только теперь дошло до его все. Губы его скривилися, задрыжали, и он на момент разгубился. «От и оно что!» И он помолчал, что-то быццам растало у им. Тишей, мягчей, небо с виноватостью сказал он. «Иди в хату!» «Не пойду!» И он почакал, перепытал, спадеючися еще. «Не пойдешь?» «Не!» Знов змолк. Але тады, як молчал, просто в очевидке бачила Ганна менялся. Твердели губы, холоднел, наливался злостью позірк. От было чего ховаться, чакать зручного моменту. Лёс все-таки звел. Поставил твар у твар, не ухилися, и нема чего ухиляться. И так долго гнулася, баялася. Хопіць ужо. Ну, от, все, сказала дзіўна спакойна, ступіла, хацела пайсці. Все? Ён хапіў яе за плячо, рука была як жалезная, і позірк шалеў ад нянавісці. Зараз ударыць, зараз. Яна не думала, што можа быць, зараз заб'я, але дзіўна. Страху не было, все адно, чым так жыць, пусці! Мелькам заўважыла, ад павеці набычыўшы галаву, важка ідзе Сцяпан. Все? Яўхім раптам ухапіў яе за шыю, дужа, з нянавісцю тузануў уніз, люта, са ўсёй сілы ударым наском па назе. Гана ледзь устаяла. У другі раз Яўхім ударыць не ўправіўся, на яго як рысь. Увесь падаўшыся ўперад, рынуўся Сцяпан, нецярплівымі рукамі рвануў ззаду за каўнер і рвануў так, што Яўхім у момант перахапіла, здушыла горла. Яўхім крутнуўся, вырваўся, але Сцяпан рынуўся, насеў зноў. «Пусці яе!» — крыкнуў Яўхіму неяк віскліва, запалена. Яўхім прасіпеў з лютасцю, з пагрозай: «Не суйся, смаркач! Пусці!» Яўхім кінуў Ганну, вырваўся, з гарача даў кулаком Сцяпану сківіцу. Так што той, ускінуўшы галаву, адляцеў к плоту. Момант, які ляжаў, упіраючыся локцямі, нібы цямячы, потым ускочыў, плюючыся крывёю з гразьбою, кінуўся на Яўхіма зноў і зноў паляцеў к плоты, ды так, што грукнуў аб штыкеціны патыліцаю. Закрычаў ён з болю, злосці, бяссілля, ускочыў зноў, намерыўся быў рынуцца к Яўхіму, нецямна выцер далонню рот, зірнуў на яе, убачыў кроў. У вачах яго, рахманых звычайна, паявілася лютасць, штосьці звярына глушаковская. Поўны помслівага шалу, Сцяпан шыбануў к павеці. Ганна, што была ўжо наводдалю, бачыла, як ён ухапіў лядро ў сякеру. Трымаючы яе перад сабою, набычаны, нястрымны ў сляпой адвазе, важка валка рушыў на Яўхіма. Яўхім гатовы ўжо кінуцца да Ганны, таксама ўбачыў Сцяпана. Трывожна, нават разгублена стаў, ступіў некалькі крокаў назад. «Ох ты, байструк!» — пагразіўся дзіўна, неўпэўнена, чуючы, як халадзее ўсярэдзіне. Бачачы ўвесь час Сцяпана, павёў вачыма поблізу, каб які-небудзь друг, кінуўся раптам пахапліва, як да адзінага ратунку к плоту, што сілы рвануў штыкеціну. «Сцяпанко!» Уварваўся неспадзявана крык жаху, глушачыха, узняўшы спуджана рукі, зляцела з ганка, выцягнуўшы рукі да іх, задыхаючыся ад страху і бегу, з раскудлачанымі на вятры, валасамі без хусткі, з лямантам кінулася да сыноў: «Сцяпанко! Яўхімко, божачко, Сцяпанко!» Убегла, стала між абодвух, раскінула дрыготкія рукі, нібы аберагаючы адно ад другога: «Сцяпанко! Яўхімко!» Пераводзіла жахаваны позірк ад аднаго да другога, хутка спакайнела, вяртала моц сваю з папрокам, загадваючы, выгаварыла абодвум: «Пакруціліся!» Яна падышла к Сцяпану, які стаў ужо нерашуча, взяла сякеру. Тады агледзелася на старэйшага, што трымаў штыкетіну. «Кінь!» — крыкнула Яўхіму. Ганна, што анямела, сачыла, чым скончыцца бойка Сцяпана з Яўхімам, як бы схамянулася. Скінула з дранцвення, подбегам пайшла з двара к свірну, к загуменню, управілася яшчэ ўлавіць увагай, што на двор павалілі людзі. Неўзабаве то подбегам, то бегам, раз-пораз ускідваючы клунак, які непаслухмяна з'язджаў з пляча, дабралася яна да лесу, Пабегла мокраю сцежкаю. Там і тут яна склізвалася на траве, раз упала, ступіўшы на слізкае карнявішча, выцялася моцна бокам, падрапала скроню аб нешта, але не стала і выцірацца. Пайшла цішэй, толькі тады, калі дабегла да балота. Далей сцежка павяла яе між чэзлага балотнага алешніку і бярэзніку. Вада тут не заўсёды перасыхала і летам. Цяпер жа асеннія дажджы яшчэ падбавілі яе. Пад лапцямі спачатку гіналася ды хлюпала, потым ногі сталі ўжо раз-пораз правальвацца. Всё часцей, всё глыбей. Чорная ліпкая гразь, як халодным жалезам, абцяла голыя калені. Ісці хутка без перадыху станавілася всё цяжэй. Пачала зусім выбівацца сілы. Сэрца аж заходзілася, ногі падгіналіся, рукі дрыжалі, вось-вось выпусцяць клунак. Але не спынялася, не магла спыніцца. Хоць знарок падалася па гэтай малаходжанай сцежцы напрасткі на глінішчы, усё ўслухоўвалася, ці не чуваць ззаду хлюпання, трэску ламачча, ці не гоняцца ўслед. Толькі як перабралася на другі бок балота, перадыхнула момант. Нібы гнаў хто. Скора перайшла стравок, падалася зноў у гразь, у дрыгву, вымаклая, знясіленая зусім дабралася яшчэ да аднаго астраўка, ужо недалёка ад глінішчынскай грэблі. У дзень з гэтага астраўка былі добра відны вербы на глінішчынскіх могілках і нават крайнія стрэхі, але цяпер хутка цямнела. Недалёкая грэбля і тая ўжо толькі угадвалася. В яе ледзь хапіла сілы, каб перабрацца цераз гэту рэшту балота. Часам думала, што ўжо і не выйдзе на сухое. Так і ўпадзе ў твань, застыне.